Kapitola Od biblických dob až po naše časy je rozvědčík podivným hrdinou. Stělesňuje odvahu a nezištnost, ale současně také nutné zlo. Jeho činy bývají prohlášeny za velké, většinou se značným zpožděním. Přitom musí tajní agenti překonat nepředstavitelné překážky při lovu přísně tajných zpráv. Když už je konečně drží v ruce, stojí teprve před nejdůležitějším řešením, jak je dopravit bezpečně a nenápadně veliteli. Nacističtí technici tajné služby objevili za druhé světové války možnost miniaturizace vyfotografovaných tajných zpráv. Do vojenské historie se dostal pojem mikrotečka. Ta měla po jistou dobu převahu v utajované dopravě depeší. Pak přišla i druhá strana na princip novinky, naučila se mikrotečky číst a bylo po senzaci. Jedni i druzí se vrátili k vysílačkám. Gordon Lonsdale se nastěhoval do honosného White House dvakrát za svého londýnského pobytu. Když zde bydlel poprvé v roce 1955, přivezl mu jednou dodávkový vůz firmy Selfridges nový rozhlasový přijímač. Na tom místě nebylo nic neobvyklého, zvlášť když šlo o běžný typ, který byl k dostání v každém obchodním domě. Vyrobila ho firma Busch a pokřtila ho značkou Colonial. Cena 37 liber. Jako mnoho jiných sériových přijímačů měl i Colonial velmi citlivé krátkovlné pásmo. Stál v mém obývacím pokoji ve White House na příborníku a byl tak nenápadný, že se na něj sotva kdo podíval dvakrát. Skřínka byla z leštěného dřeva. Postavil jsem na ní malou kopii známé bruselské sošky Manneken Pis čurajícího hošíka. Ten na první pohled nenápadný rozhlasový přijímač se stal hlasem mého vrchního velitelství v Moskvě. Při jednom z předchozích setkání jsme si určili několik frekvencí, na kterých budou pro mne vysílat instrukce a smluvili jsme také časový plán relací. Vysílali je obyčejně mezi 3. a 4. hodinou ráno. Zprávy byly pochopitelně šifrované. I kdyby je byl někdo odposlouchával, což jsem pokládal za málo pravděpodobné, nemohl vyluštit jejich smysl. Přirozeně, že jsem musel mít také možnost hovořit se svým vrchním velitelstvím. Proto jsem musel najít bezpečný úkryt pro svoji 150-wattovou vysílačku. Nehledal jsem dlouho. Stále jsem se stýkal s Krogerovými. Ti se mezitím přestěhovali z původního bytu v Pendery Rise v Chatfordu do Vilky v Cranley Drive 15 v Ruislipu. Stála nedaleko vojenské základny leteckých sil Spojených států, kde bylo celé okolí přímo zarostlé anténami rádiových komunikací. Lepší místo bych byl sotva našel. Tady nemohli vysílačku odhalit. Gordon Lonsdale se mýlil. Z Scotland Yardu se podařilo objevit ruislipskou vysílačku a pátrací oddíl ani nemusel nasadit zaměřovací vozy, ani nepotřeboval odposlouchávat vteřinové relace. Stačilo, že seržant Hoskins narazil čirou náhodou na omezeného pana Houghtona, obstarožního světáka chtivého peněz a lajdáka, pokud šlo o respektování konspiračních zásad. Pověsili mu na paty partu civilních policistů a bylo po tajemství. Vůz inspektora Smise pak zastavil před zahrádkou domku v Cranley Drive, detektiv vystoupil a zazvonil u dveří. Přišel mu otevřít antikvář Kroger. Bylo mu 50 a vypadal dobře. Měl zajímavou tvář a pevný pohled. Smith se legitimoval plechovým odznakem na řetízku. Petr Kroger předložil novozélandský cestovní pas. Prohlásil, že se živí prodejem vzácných tisků a historicky cenných knih. Inspektor Smith zatkl Johna Petra Krogera. Pak ho požádal, aby byl tak laskav a zavolal dolů svoji manželku. Když přišla Helena Krogerová do haly, zatkl ji také. Kdo byli manželé Krogerovi a jakou roli sehráli v případu Gordona Lonsdalea? Museli být zřejmě důvěrně zasvěceni do tajemství poslání rozvědčíka, on jim bez pochyby důvěřoval, když jim svěřil vysílačku. Názor na postavení manželů Krogerových v portlandské skupině není jednotný. Ani Gordon Lonsdale nevnesl do záhady dost světla. Naopak to, co napsal o Krogerových, nezní vždy stejným tónem. V některých souvislostech se zdají jeho prohlášení sporná nebo protichůdná. Nemáme sice možnost ověřit si exaktní metodou skutečné důvody ani probrat všechny možné pohnutky, ale přesto se pokusme sestavit pravdivý portrét tohoto staršího manželského páru, na první pohled solidního, odhodlaného a cílevědomého. Mám-li se vrátit k vysílačce, kterou Scotland Yard objevil v domě Petra Krogera, tak musím prohlásit, že to byl náhradní přístroj. Byl bych ji použil jen v nejnaléhavějším případě. Snad jen kdybych musel varovat ústředí před hrozícím nukleárním útokem na socialistické země. Kdyby si někdo myslel, že snad Petr a Helena Krogerovi mohli vysílačku obsluhovat, pak by bylo jasné, že nemá ponětí o technických záležitostech. Nemohli vysílat, i kdyby byli věděli o existenci stanice v jejich domě. Pro předávání operačních zpráv jsem měl k ruce kvalifikovaného radistu. Ten pracoval s vlastní vysílačkou. Přijel do Velké Británie už několik měsíců po mně. V prosinci 1960 jsem mu řekl, aby se co nejrychleji z Anglie ztratil. Poslechl a zmizel. Inspektor Smith zatkl Petra a Helenu Krogerovi. Oni to přijali s klidem a zdálo se, že dokonce s jistým respektem. Paní Krogerová se zeptala, jestli by ještě směla napustit elektrický boiler, než odejde z domu. Než se vrátí, bude mít teplou vodu. Inspektor Smith byl sice přesvědčen, že se ani ona, ani její manžel hned tak nevrátí do Velky v Ruislipu a nebudou se koupat delší dobu ve své vlastní vaně, ale přikývl, snad aby zatčené příliš nevyplašil. Helena Krogerová jde tedy do koupelny, v ruce má kabelku. Inspektor Smith ji žádá, aby ji zatím odložila na stůl. Helena Krogerová odmítá. Inspektor Smith sáhne po kabelce, ona ji ale pevně drží. Chvíli se oni tahají. Petr Kroger mlčky přihlíží. Je mu od počátku jasné, že se jeho žena pustila do nerovného zápasu a uvědomil si také, že jí nemůže pomoci. Tak stojí stranou, nepochopitelně klidný, i když ví, že teď je v sázce všechno. Nakonec má kabelku v ruce inspektor Smith a paní Krogerová už nespěchá do koupelny napustit boiler. Oba zatčení sledují soupeře. Sáhl do kabelky a vytáhl bílou obálku. Uvnitř je azbukou psaný dopis. Odesílatel, Gordon Lonsdale. Příjemce, jeho manželka. To ale není jediná kořist. Helena Krogerová schovává mezi pudřenkou, těnkou a zrcátkem ještě tři malé skleněné destičky. Nápadně se podobají mikroskopickým sklíčkům. Však také patří pod mikroskop. Když je inspektor Smith později předá technické laboratoři Scotland Yardu, zjistí tam, že sotva viditelné tmavé plošky, nalepené na destičkách, jsou mikrotečky a obsahují pozoruhodné zprávy. Na jednom je mikrofotografie dopisů, které psala Gordonu Lonsdaleovi manželka a děti. Na druhé mikrotečce objeví experti velmi složitý šestimístný kód. Třetí zpráva obsahuje kromě méně důležitých podrobností seznam osmi londýnských ulic, určených za místa setkání spojek. Helena Krogerová má v kabelce normální dopis, ale současně ještě jiné cizí dopisy na mikrofilmech, některé dokonce už připravené ke čtení pod mikroskopem. Ani jeden nepsala ani nedostala. Agenti Scotland Yardu z toho usoudí, že pracovala v Lonsdaleově skupině jako technická síla, starala se o pomocné laboratorní práce, fotografovala dokumenty a pořizovala z nich mikrokopie. Kdyby se ukázalo, že jde o správnou úvahu, pak měl inspektor Smith šťastný den, když Krogerovi zatkl. Museli by totiž vědět skoro o každém kroku spolupracovníků skupiny. Ukázalo se, že si páni ze Scotland Yardu dělali zbytečně velké naděje. Inspektor Smith brzy poznal, že ani Helena Krogerová, ani její manžel nejsou z těch, kdo se leknou prvního bububu, které na ně udělá vyšetřovatel. Agenti Scotland Yardu si museli v potu tváře doslova vydolovat každý sebemenší článek do řetězu dohadů ze zabaveného materiálu, který jim padl do rukou. Někdy šlo o rébusy. Ne všechny články totiž do sebe logicky zapadaly. A Petr I. Helena Krogerovi mlčeli. Vilka v Cranley Drive nebyla velká, přesto trvala prohlídka technickému štábu Scotland Yardu déle než týden. Experti fotografovali každý centimetr, zkoumali, proklepávali a chemicky analyzovali. Zapisovatelky vyráběly sáhodlouhé přijímací protokoly a podrobné popisy nalezených předmětů. Inspektoři, kteří se zúčastnili prohlídky, si připadali jako v Jiříkově vidění. Snad neuběhla jediná hodina, aby se nenašlo něco zajímavého. Ti, kdo znají případ plukovníka Abela, si při popisu kořisti z ruislipského bungalovu vzpomenou na kuriozní předměty z nevyorského ateliéru malíře Emila Goldfuse. Jak je vidět, nebyla výroba tajných schránek jen jeho specialitou. Manželé Krogerovi kupovali a prodávali cenné knihy, Petr Kroger je mýval občas doma, vypadalo tedy naprosto logicky, že dal namontovat na dveře zvlášť masivní bezpečnostní zámky a na všechna okna oplechované okenice s ocelovými zástrčkami zevnitř. Toto prozíravé opatření by samo o sobě nemuselo ještě signalizovat podezření. Konečně, manželé Krogerovi uzavřeli pojistku proti vloupání na částku 2750 liber právě proto, že mívali v domě přes noc vzácné tisky a je dokonce pravděpodobné, že si tak neobvyklý systém bezpečnostních opatření vyžádala právě pojišťovna. Rovněž pro mikroskop, který objevili pracovníci z Scotland Yardu v Ložnici, se dalo najít jakž takž odůvodnění. Některé staré tisky se musí zkoumat mikroskopicky. Ne však jako preparáty na skleněných destičkách. Navíc sklíčka, která měli manželé Krogerovi v zásobě, byla stejná jako ta, která nosila Helena Krogerová v kabelce. Na nich měla mikrotečky, připravené ke čtení. Policisté našli v bytě poměrně značné částky v hotovosti. Petr Kroger měl v aktovce 200 liber v 5-librových bankovkách, v hnědém papírovém sáčku našli 6000 amerických dolarů ve 20-dolarových bankovkách a na půdě pod izolací střechy objevili agenti z Scotland Yardu tajnou skříši a v ní další malý poklad, 2563 dolarů v bankovkách, 230 dolarů v amerických cestovních šecích a 10 liber v britských cestovních šecích. Jak se ukázalo při pozdějším soudním přelíčení, našli policisté v Ruislipském domku dost kompromitujícího materiálu. Mnohé z objevených věcí posloužily obžalobě jako doličné předměty. Inspektor Smith od počátku věřil, že manželé Krogerovi nejsou jen zavedenými obchodníky, ale že mají ještě další, důležité zaměstnání. Když dostal na stůl novozélandské cestovní pasy na falešná jména, které se našly za svazky v knihovně a zjistil, že byly údajně vystaveny v roce 1954 pařížským konzulátem, nemusel už pochybovat o tom, že stopa, která ho přivedla k domku v Cranley Drive, nebyla falešná. Po zevrubné prohlídce se navršily na stole inspektora Smise další důkazy, polní láhev se dvěma tajnými přihrádkami, elektrická svítilna s tajnou dutinou. Mezi stránkami Bible našli celofánovou folii s tenkou vrstvou citlivé emulse. Film si mohla připravit Helena Krogerová na výrobu mikroteček. Překvapení první třídy bylo skryto ve stolním zapalovači značky Ronson. Měl totiž tajnou přihrádku a v ní dva svitky mikrofilmu. Když si je pracovníci z Scotland Yardu promítli v zatemněné místnosti na plátno, poskočilo jim vzrušením srdce v těle. Teď měli v ruce důkaz nad ostatní. Odborný soudní znalec dodal později toto vysvětlení. Nález obsahuje vesměs seznamy volacích hesel pro tajná bezdrátová spojení skupiny. V prvních třech kolonách vidíme tři nejdůležitější údaje. Mění se podle data, vysílacího času a vlnové délky. Příjemcem signálu měla být zřejmě moskevská centrála. Na druhém plánu jsou uvedena volací hesla pro pravidelné relace, které vyzvědači měli vysílat vždy první a třetí sobotu v měsíci. Jak vidíme ze seznamu, jsou to vesměs jména sovětských měst a řek. Třetí sestava obsahuje šifry pro relace, vysílané vždy v pondělí a skládá se rovněž z ruských hesel, psaných azbukou. Mimo to našel pátrací oddíl v tajné skříši ve stolním zapalovači 6 svitků mikrofilmu se speciálním kódem, který lze označit za nerozluštitelný. Možná, že si vzpomenete, podobné šifry se objevily v New Yorku v procesu s plukovníkem Abelem. Kód nelze rozluštit už proto, že radista použije každou šifru jen jednou, nikdy nedojde k opakování, nelze tedy vystopovat systém ani pravidla, podle nichž kód sestavili. Taková pravidla totiž vůbec neexistují. Jde o náhodná seskupení, určená jen k jedinému použití. Všechny mikrofilmy ze zapalovače jsou chemicky preparovány hypermanganem, při sebemenším zahřátí by se sami vznítily a schořely. Petr Kroger obchodoval se starými tisky. V jeho obývacím pokoji stál ale rozhlasový přijímač, který vypadal na první pohled jako ze začátku století. Černé knoflíky se stupnicí, vypínače a hlavně sluchátka. Když si technici z Scotland Yardu prohlédli starožitnost zblízka, zjistili, že jde o vysokofrekvenční krátkovlnou přijímačku s přípojkou na magnetofon. Rozvědčík může takovým aparátem přijímat depeše, které by se daly nazvat zhuštěnými. Radista nahraje zašifrovanou zprávu normální rychlostí na magnetofonový pásek, když z něj pak vysílá zprávu příjemci, tak běh mnohonásobně zrychlí. Každý náhodný posluchač slyší místo depeše jen vteřinový hvist. Teprve, když i příjemce nahraje na magnetofonový pásek a pustí si ho zpomaleně, rozeznává rytmus Morseových značek, slyší čísla kódu a může se pokusit o rozšifrování. Takovou vteřinovou depeši se podaří zachytit jen náhodou. Zaměřit vysílačku v tak krátkém intervalu není vůbec možné. Než si pracovník kontrarozvědky uvědomí, že krátké hvíznutí může znamenat vysílání, je po relaci. Manželé Krogerovi byli podle všeho vášnivými fotoamatéry. Aspoň podle zařízení koupelny, kterou mohli snadno proměnit v dokonalou temnou komoru s prvotřídním vybavením. Agenti z Scotland Yardu našli v bytě na Cranley Drive také fotoaparát značky Praktina, ale ten nepatřil Krogerovým. Jak se později ukázalo, dal si ho k ním do úschovy Gordon Lonsdale. Inspektor Smith zorganizoval velkolepou akci. Tak důkladná prohlídka se prý za tak obtížných technických podmínek dělá jednou za 20 let. Technici ji totiž museli provést nenápadně. Ani nejbližší sousedé nesměli tušit, že je v bungalovu v Cranley Drive policie, nebo dokonce, že prohledává dům od půdy po sklep všemi prostředky pokrokové kriminalistické praxe. Helena Krogerová byla moderní hospodyně a její kuchyň vypadala podle toho. Infragril, mixer, automatický elektrický sporák a samozřejmě chladnička. Běžný typ s maličkou extravagancí. Měla vespod kolečka, jaká mývaly staré šicí stroje. Co je neobvyklé, je podezřelé. Agent z Scotland Yardu ji odsunul stranou. Pod ní bylo linoleum, jako ostatně v celé kuchyni, ale právě zde bylo nastaveno. Kdyby chladnička neměla kolečka, dalo by se bez jakéhokoliv podezření logicky vysvětlit, že ji tam postavili právě proto, aby zakryli nehezké spojení linolea. Technik vzal na pomoc kladívko. Oklepal podlahu. Zněla plně a zase dutě. Rozhraní rozdílné resonance se zdálo být právě tam, kde předtím stála chladnička. Technik vstrčil do spáry mezi linolem nůž a zapáčil. Snadno je odklopil, nebylo přilepeno a v podlaze se objevily padací dveře. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Ještě počkali na fotografa. Ten pořídil reportážní sérii dokumentárních snímků o postupu otvírání tajné skrýše pod podlahou. Nejdřív vyzděná šachta, přikrytá betonovou deskou. Pod ní dřevěné víko a za ním podzemní skrýš. V pozdějším protokolu z Scotland Yardu o provedené domovní prohlídce se objevilo zjištění, že v tajném ukrytu, umístěném pod podlahou kuchyně v domku Petra a Heleny Krogerových, našlo se 5 pytlů z plastiku, 1 jutový, 1 papírový pytel a zelený podnos. V jednom z plastikových pytlů byla uložena silná krátkovlnná vysílačka s dosahem z Londýna do Moskvy, vybavená posledními technickými vymoženostmi, anténou ve výku skřínky a uzemněním, ale také se zrychlovací nahrávací magnetofonovou aparaturou. Nalezené předměty spolu s obsahem nákupní tašky Miss Bunty G.O.V. a některé další souvislosti, které mezi tím odhalil inspektor Smith z minulosti zatčených, dávaly tušit senzaci. Ale zatím k ní nemělo dojít. Šéfové z Scotland Yardu i 5. oddělení military intelligence nařídili pracovat v největší tichosti, na veřejnost se neměl dostat ani stín podezření. Inspektor Smith měl k tak přehnanému tajnému stkářství svůj dobrý důvod. Utajení zatčení manželů Krogerových před dotěrnými novináři hrálo v jeho plánu zásadní roli. Záležel na něm úspěch akce. Policie měla v ruce důkazy z bytu manželů Krogerových a nebylo jich málo. Pomohly však všechny ty atraktivní špionážní rekvizity k odhalení skutečného života muže a ženy, kteří přestože si uvědomili prohru, chovali se klidně jako lidé, kteří znají riziko svého povolání. Inspektor Smith došel pochopitelně k přesvědčení, že Krogerovi jsou sovětští rozvědčíci a že museli mít značný podíl na práci portlandské skupiny vedené Gordonem Lonsdalem. Ale to bylo všechno, co o nich věděl. Kdo doopravdy byli ti dva? Jak se skutečně jmenovali? Odkud přišli, kdy a proč? Dalo se předpokládat, že Gordon Lonsdale pomůže odhalit během procesu alespoň cíp tajemství minulosti Krogerových. Naopak. Gordon Lonsdale, Petr I. Helena Krogerovi se rozhodli, že nebudou vypovídat. Gordon Lonsdale ale k velkému překvapení novinářů i porotců porušil v průběhu procesu tuto zásadu a požádal soudní dvůr o svolení, aby mohl přednést prohlášení týkající se manželů Krogerových. Novináři si chystali bloky, konečně se čekalo trochu světla do tváří antikváře a jeho ženy. Gordon Lonsdale zklamal posluchače. Jeho prohlášení přineslo naopak jen nové pochybnosti, další komplikace, znovu dohady. Činím toto prohlášení proto, že nechci připustit, aby manželé Krogerovi trpěli za něco, čeho jsem se dopustil jedině já sám, tím, že jsem ukryl některé věci v jejich bytě. Znám manžele Krogerovi od roku 1955. Seznámil se s nimi v Paříži, těsně po prvním setkání s Jánem a smluvil si tam s nimi schůzku v Londýně. Poznámka v. Pán B. Za krátký čas jsem se stal důvěrným přítelem Petra Krogera. Poslední 2-3 roky jsem oba často navštěvoval a někdy jsem zůstal v jejich vilce i ze soboty na neděli. Vždycky, když odjížděli z Ruislipu, dával mi Petr Kroger klíče od domu a žádal mne, abych za jeho nepřítomnosti bydlel v jeho bytě, kde měl antikvární knihy v hodnotě několika tisíc liber šterlinků. Věděl, že bydlím v zařízeném penzionu v malém apartmá, od něhož má pochopitelně personál klíče. A to byl právě důvod, proč jsem uschoval některé svoje věci v Krogerově domě. Měl jsem tam například fotoaparát značky Praktina v hodnotě 200 liber, fotopříslušenství a ještě některé jiné maličkosti. Někdy v červenci loňského roku jsem věnoval panu Krogerovi jako dárek k narozeninám zapalovač a dvě dřevěné podpěry na knihy. Vypadají stejně jako všechny, které jsou běžně k dostání. Jak jste sami mohli vidět, byly v nich tajné přihrádky s různými předměty. Ty pak byly předloženy tomuto soudu jako doličné. Už při docela povrchním porovnání je zřejmé, že schéma vysílacích časů, nalezené u Krogerů, je jen kopií plánů, které našla policie v mém bytě. Chtěl bych zkrátka objasnit, že tyto doličné předměty jsou mým osobním vlastnictvím, v některých případech je Krogerovi dostali ode mne darem. Jde o zapalovač značky Ronson, o mikroskop i o cestovní polní láhev, fotoblesk, krabici s celofánem, i těch několik kusů papíru a také ony $2563, které se našly na půdě. Často jsem používal Krogerovu koupelnu jako temnou komoru. Také mnohé z chemikálií, které se našly v jejich bytě, patří mně. Jeden čas jsem se totiž zabýval pokusy s mikrofotografií. Podařilo se mi vyrobit onu celofánovou pásku, kterou našla policie. Když jsem někdy přechodně bydlel v Krogerově bytě, psával jsem na jejich psacím stroji. Jedna ze zpráv, předložených soudu mezi doličnými předměty, je napsána právě mnou na Krogerově psacím stroji. Jednou, když Krogerovi odjeli a já jsem byl v jejich domě sám, objevil jsem v základech velké místo vhodné pro tajnou skrýž. Do ní jsem pak uložil do úschovy na delší dobu krátkovlnnou vysílačku a některé další předměty. Velmi jsem si dal záležet na zamaskování skrýše. Bylo mi jasné, že by manželé Krogerovi měli velké nepříjemnosti, kdyby někdo náhodou úkryt odhalil. Proto jsem se rozhodl, že jim obstarám cestovní pasy na falešná jména, kdyby snad přece jen k něčemu takovému došlo. Vyfotografoval jsem si manžele Krogerovi a jejich fotografie jsem potom nalepil do cestovních pasů. Ty jsem sám uložil do kožené psací mapy a ukryl je v jejich domě. Kdyby byli policejní úředníci prozkoumali otisky prstů na vysílačce, nebyli by zjistili ani jediný, který by patřil manželům Krogerovým. Toho dne, kdy jsme byli zatčeni, tedy v sobotu 7. ledna, jsem byl s paní Krogerovou na nákupu. Koupila si prošívanou pokrývku. Prodavač dal pokladní bloky mně. Když jsem přišel domů, našel jsem je. Zjistil jsem, že jsem je zapomněl dát paní Krogerové. A tak jsem si řekl, že je zatím uschovám. Někdy během nákupu jsem dal paní Krogerové obálku a požádal jsem ji, aby ji vzala sebou domů. Měl jsem v ní totiž některé služební dokumenty a nechtěl jsem je brát s sebou večer do společnosti, kam jsem se chystal. Je mi jasné, že je pozdě chtít něco napravit, ale přesto doufám, že budu moci za těchto okolností aspoň vzít na sebe plnou odpovědnost za svoje činy, bez ohledu na to, jaké z toho pro mne mohou vzniknout následky. Tisk označil Lonsdaleovo prohlášení z části za plané gesto, reklamní tah, z části za projev sportovního kamarádství vůči Krogerovým. Jeho slova udělala dobrý dojem. Jasně z nich vyplývalo, že se snaží zachránit, co se dá, ale ne pro sebe, naopak, že považuje za zbytečné dělit vinu mezi víc zúčastněných. Jenže Loris dále míní a zasahuje Deus ex machina. V tomto případě Scotland Yard. Tam totiž mají v záloze zjištění, o němž neví ani Lonsdale, ani Krogerovi. I pro inspektora Smise je to pořádné překvapení. Jenže teď už se uklidnil. Už na podzim 1960 dal totiž příkaz sledovat antikváře a jeho ženu a od počátku měl pocit, že se nesmí spokojit jen se zjištěním, že jde o manžele Krogerovi, kteří prodávají staré knihy, žijí spořádaně a všichni je mají rádi. Jenže tenkrát neměl důvod k oficiálnímu pátrání po podrobnostech z jejich života. Inspektor je trpělivý a také se dočká. Jakmile se později našli v domku Krogerových cestovní pasy na falešná jména, dostalo Smithovo podezření konkrétní podobu a on má v ruce důvod k pátrání. Dal vyfotografovat otisky prstů Petra a Heleny Krogerových a v rámci mezinárodní spolupráce kriminalistických ústředen si vyžádal jejich identifikaci podle mezinárodních znaků stanovených Interpolem. Z Washingtonu pak přijde depeše, ústřední kartotéka FBI sděluje, otisky prstů identické s registrovanými občany USA Morrisem a Lonou Cohenovými. Místo pobytu neznámé. 12.